مسلمانوں کے پانچ حقوق ہیں، ہر اللہ کی نازل کردہ شریعت میں یہ حقوق تسلیم کیے گئے ہیں، انسانوں کے حقوق ہیں۔ حقوق انسانی والے ان باتوں کو آج سمجھے ہیں اور عمل بھی نہیں کرتے، لیکن ہمارا دین اور اس سے پہلے جتنے بھی حقیقی دین گزرے ہیں ان سب میں ان حقوق کو تسلیم کیا گیا ہے۔ دین کی حفاظت، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عقل کی حفاظت، عزت و ناموس کی حفاظت، یہ پانچ حقوق ہر سچے دین کے اندر موجود ہیں۔ ان حقوق کے تحفظ کے لیے آپ اگر کسی کے خلاف جنگ کرتے ہیں، آپ مارے جاتے ہیں، آپ شہید ہیں، اور اگر وہ مارا جاتا ہے وہ جہنمی ہے، اگرچہ وہ مسلمان کیوں نہ ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ صاف ستھری بات ہے، سیدھی سادھی بات ہے۔ آپ اپنے دین کے تحفظ کے لیے، شرعی نظام کے لیے جنگ کر رہے ہیں، پوری دنیا آپ کو گالیاں دے، آپ اس جنگ میں مارے جاتے ہیں، آپ شہید ہیں، اور آپ کے خلاف لڑنے والے ہر قسم کے فتووں کے ساتھ لیس و مسلح آنے والے یہ جہنمی ہیں، آپ کو چاہے کچھ بھی کہیں۔ یہ ناپاک فوج کے مرتدین، استخباراتی اداروں کے ڈاگز، یہ جہنمی ہیں۔ جیسے کہ شیخ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص ان کو کافر نہیں مانتا تو مسلمان ہی مانے، اور مسلمان حملہ آور کا ہماری شریعت میں یہ حکم ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ مسلمان حملہ آور اگر کسی پر ظلم کرتا ہے اور آپ دفاع کرتے ہوئے اپنے پانچوں حقوق میں سے کسی بھی حق کا، چاہے فقہا نے اسے واجب کہا ہو یا جائز کہا ہو، بہرحال جائز تو ہے، آپ نے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے جنگ لڑی، آپ مارے گئے، آپ انشاءاللہ شہید ہیں، اور آپ کے خلاف لڑنے والا جو ہے یہ مردار ہے اور جہنمی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ میں یہاں پر ایک بات کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہم ہمیشہ ان ناپاک فوج کے اداروں میں کام کرنے والوں کو، استخباراتی اداروں میں کام کرنے والے کو عمومی کافر قرار دیتے ہیں، بالتعیین ہر گل خان کو اور ہر ہمیشہ گل کو ہم کافر نہیں کہتے۔ یہ تو ہمارا موقف ہے اور نظریہ ہے۔ اگر کوئی شخص ہمارے اس موقف سے اتفاق نہیں کرتا، کوئی بات نہیں، آئیے، اگر آپ ان کو مسلمان کہتے ہیں تو یہ خوارج تو ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے، خوارج تو آپ لوگ ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پوری دنیا میں عثمانی خلافت کے سقوط کے بعد ایک اسلامی عمارت افغانستان کی سرزمین میں قائم ہوئی تھی، اور اس عمارت کی ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسلمانوں نے حمایت کی۔ ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ کروڑوں مسلمانوں نے اس عمارت کی تائید کی، حمایت کی، پوری دنیا کے علماء نے، عرب و عجم علماء نے، اور ہمارے امیر اللہ تعالی ہمیں ان کے ساتھ جنت الفردوس میں اعلی مقام دے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آمین کہیے۔ ہمارے امیر، امیر المومنین ملا محمد عمر مجاہد قندہاری رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعا، ان کی تائید پوری دنیا سے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں نے کی اور ہزاروں علماء کرام نے کی۔ یہ ایک سچا اور سچا نظام تھا جسے امیر المومنین ملا محمد عمر مجاہد رحمہ اللہ اور ان کے ساتھیوں نے عمارت کی شکل میں مسلمانوں کو پیش کیا۔ اس متفق علیہ عمارت کے خلاف، اس پاکستانی نظام کے عسکری اور استخباراتی اداروں نے کفار کا ساتھ دے کر اس نومولود، ابھی پیدا ہوئی تھی یہ عمارت، اس نومولود چھوٹی سی عمارت کو جو کہ ابھی کمزور تھی، ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ ایک اسلامی ریاست، ایک اسلامی عمارت کے خلاف نکلنے والے، خروج کرنے والے، بغاوت کرنے والوں کو خوارج کہا جاتا ہے، جنہوں نے ہمیں نئے نئے نام دیے، دہشت گرد، بنیاد پرست، اور بہت کچھ کہا۔ اور جب ہماری حکومت قائم تھی عمارت کی حالت میں، تو وہ ہمارے عمراء کے پاؤں چوما کرتے تھے، یہ حقیقت ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. پورے پاکستان میں عمارت کی ایک دھاک تھی، رعب و دبدبا تھا، ہیبت تھی. کالی پگڑیاں پہن کر ہم پاکستان کے شہروں میں گھوما کرتے تھے، ہم آزاد تھے. لیکن جب ہم نے ان کے نظام کے خلاف آواز بلند کی تو ہم دہشت گرد قرار پائے. یعنی خلاصہ یہ ہے کہ پاکستانی نظام کے عسکری اور استخباراتی اداروں نے ایک اسلامی حکومت، اسلامی ریاست، اسلامی عمارت کے خلاف خروج کیا، یہ خوارج ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ ان کو کافر نہیں کہتے، امریکیوں کی غلامی، امریکیوں کی خدمت، امریکیوں کی نوکری چاکری اور ان کے لیے اپنی جانیں تباہ و برباد کر دینے کے باوجود، مسلمانوں کے قتل عام میں شریک ہونے کے باوجود، اگر آپ انہیں کافر نہیں کہتے، نہ کہیں، خوارج تو ہیں، کلاب النار ہیں، کلاب النار، جہنم کے کتے ہیں یہ. محدثین نے یہاں پر ایک عجیب بات بیان کی ہے کلاب النار کے سلسلے میں، کہ یہ جو کتا ہوتا ہے نا، یہ اپنے مالک کا بھی تحفظ کرتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ جو کتا ہوتا ہے یہ اپنے مالک کا بھی تحفظ کرتا ہے، اپنے مالک کی حفاظت کرتا ہے، دفاع کرتا ہے. اور کبھی کبھار جب باولا ہو جاتا ہے، پاگل پن کا شکار ہو جاتا ہے، تو اپنے مالک ہی کے خلاف بھونکتا ہے اور اپنے مالک ہی پر حملہ آور ہوتا ہے. ملک پاکستان، وطن عزیز پاکستان، میرا بھی ملک ہے، آپ کا بھی ملک ہے، ہم سب کا ملک ہے، بلکہ پورا عظیم تر ہندوستان ہمارا ملک ہے، گریٹر انڈیا، پورا ہندوستان ہمارا بھی ملک ہے، آپ کا بھی ملک ہے، ہم سب مسلمانوں کا ملک ہے. اس ملک میں آج کلاب النار کی حکومت ہے، اگر آپ ان کو کافر نہیں مانتے. اور یہ کلاب النار کبھی کبھار مجاہدین کی خدمت بھی کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھار ان مجاہدین ہی کے خلاف بھونکتے ہیں، ان کو پکڑتے ہیں، ان پر ٹارچر کرتے ہیں، اذیت و تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، اور ان کی عزت اور ناموس پر حملے کرتے ہیں. میرے بھائیوں، مجاہدین کی بہنوں کو، بیٹیوں کو انہوں نے ستایا ہے، اذیتیں دی ہیں، ظلم کیا ہے. آج جس وقت میں یہ سبق ریکارڈ کر رہا ہوں، آج 27 فروری ہے، اور جمعہ ثانیہ کی غالباً آج 24 تاریخ ہے، واللہ عالم جمعہ کا دن ہے. جس وقت میں یہ بیان ریکارڈ کر رہا ہوں، پاک ہند جنگ چھڑ گئی ہے. اس سلسلے میں ہم نے الحمدللہ ایک بیان جاری کر دیا ہے، اللہ تعالی قبول کرے. مقصد یہ ہے کہ یہ ظالم آپس میں مصروف ہیں، اللہ ہمارے پاکستان کے مسلمانوں کو اور عوام کو بچائے، حفاظت فرمائے، اور ان ظالموں کو آپس میں لڑائے. اللہم اشغل الظالمین بالظالمین واخرجنا من بینہم سالمین غانمین غیر خزایا ولا نادمین، آمین کہیے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب مجموع الفتاوی جلد 28 صفحہ نمبر 45 میں فرماتے ہیں کہ کتاب و سنت اور اجماع اس بات پر متفق ہے کہ اگر کوئی مسلمان حملہ آور آپ پر حملہ کرے اور بغیر قتل کے اس کا حملہ دفع نہ کیا جا سکے، اسے نہ روکا جا سکے، قتل، اسے قتل کیا جائے، اسے قتل کیا جائے گا. اور اگر وہ وَإِن كَانَ الْمَالُ الَّذِي يَأْخُذُهُ قِرَاطًا مِّن دِينَارٍ، اور اگرچہ وہ جس مال پر حملہ آور ہے وہ ایک قیرات دینار ہی کیوں نہ ہو، وہ تھوڑی مقدار میں دینار ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ سے چھیننا چاہتا ہے، آپ اس سے لڑیں، بغیر لڑائی کے اور بغیر قتل کے اگر وہ رکتا نہیں ہے، تھمتا نہیں ہے، تو آپ اسے قتل کر ڈالیں. یہ شریعت کا حکم ہے. ففی الصحیح دلیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من قتل دون ماله فهو شہید. بات سمجھ میں آ گئی؟ قال الشافعي رحمه الله إذا دخل الرجل منزل رجل ليلا أو نهارا بسلاح فأمره بالخروج فلم يخرج فله أن يضربه وإن أتى على نفسه أيذا قتل المدفوع. امام شافعی رحمہ اللہ اپنی کتاب الام جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 33 میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کے گھر میں رات یا دن میں اسلحے سمیت داخل ہو اور وہ شخص صاحب خانہ گھر والا اسے نکلنے کہے، وہ نہ نکلے، اس کی بات نہ مانے، فَلَهُ أَن يَضْرِبَهُ. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صاحب خانہ کو یہ حق ہے کہ اس شخص کی پٹائی کرے. وَإِنْ أَتَى عَلَى نَفْسِ، اگرچہ اس کو قتل کرنے کی نوبت آ جائے، یعنی اتنی پٹائی کرے کہ وہ مر جائے، جائز ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی اتنی مار پیٹ اور زد و کوب کی اجازت ہے کہ وہ مر جائے، اس کے بغیر اگر کام نہ ہو جائز ہے. ہاں اگر منع کرنے سے وہ چلا جائے یا تھوڑی بہت مار پیٹ سے نکل جائے، خیر ہے، جان چھوٹ گئی آپ کی بھی اور اس کی بھی. استاذ شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ واسرہ فرماتے ہیں، هذا مختصر احکام دفع السائل المسلم على احد المسلمين، اگر کوئی مسلمان حملہ ور کسی مسلمان پر حملہ کرتا ہے اس کے بارے میں یہ مختصر احکام ہم نے بیان کیے. اب آپ ذرا سوچیں کہ مال کے تحفظ کے سلسلے میں شریعت کا یہ حکم ہے کہ آپ اسے ماریں، قتل کرنے کی نوبت آ جائے تو قتل بھی کر ڈالیں. آپ سمجھ گئے؟ فَكَيْفَ بِهِ لَوْ جَاءَ يُرِيدُ الدِّينَ أَوِ النَّفْسَ أَوِ الْعِرْضَ أَوِ الْمَالَ أَوْ كُلَّ ذَلِكَ. یہ تو صرف مال کے تحفظ کی بات تھی، اب اس شخص کا کیا حکم ہوگا جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے اور آپ کے دین پر یا آپ کی جان پر یا آپ کی عزت پر یا آپ کے مال پر یا تمام چیزوں پر حملہ آور ہو. مزید اس پر یہ ہے، تحت رایتی و قیادت الامریکان والمرتدین، اپنی طرف سے نہیں آیا ہے بلکہ امریکیوں کے جھنڈے تلے، مرتدین کے جھنڈے تلے، ان کے احکام اور آرڈرز کو مانتے ہوئے آپ کے اوپر حملہ آور ہے. تو ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ شریعت نے تو ہمیں راہیں دکھا دی ہیں، شریعت نے ہمیں روشنی دکھا دی ہے، شریعت نے ہمیں راستہ سجا دیا ہے، شریعت نے ہمیں طریقہ بتا دیا ہے، عمل کرنا رہ گیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مقصد آج کے سبق کا اور کل کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان حملہ آور دشمنوں کو مرتد یا کافر نہیں کہتا تو نہ کہے. ٹھیک ہے، یہ حملہ آور مسلمان ہیں، تو مسلمان بھی اگر کسی شخص کے دین پر، جان پر، عزت و ناموس پر، مال پر حملہ آور ہو، عقل کی بات بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں، یہ میڈیا والے وغیرہ جو ہیں جو آپ کی عقل پر حملہ آور ہیں، یا یہ جو نشہ اور اشیاء والے جو ہیں جو آپ کی عقل پر حملہ آور ہیں، منظم گروہ ان کے قائم ہیں، تو ان کے خلاف قتال کرنا اور ان کو قتل کرنا جائز ہے. تفصیل آپ کے سامنے آ گئی ہے. دین کے اوپر جو شخص حملہ کرے اس کا قتل واجب ہے، عزت پر حملہ کرے اس کا قتل واجب ہے، جان پر حملہ کرے تو جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ اس کا قتل اور اپنا دفاع واجب ہے، اور بعض علماء نے جائز کہا ہے. اور مال پر اگر کوئی حملہ کرے، آپ کا مال چھیننا چاہے، آپ کے پیسے چھیننا چاہے، تو جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ اپنے مال کے تحفظ میں اس کا قتل جائز ہے. اکثر علماء یہ کہتے ہیں، یعنی پیسوں کی خاطر ایک مسلمان کو نہ مارا جائے. لیکن بعض علماء اسے بھی واجب کہتے ہیں کہ یہ آپ کا حق ہے، اور ان کی دلیل زیادہ مضبوط ہے. چونکہ صحیح مسلم کی روایت آپ حضرات کے سامنے گزری ہے، من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کا تحفظ کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے. اب ان دونوں باتوں کو جمع کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے، بعض نے اسے جائز کہا، بعض نے واجب کہا. آسان طریقہ ان دونوں باتوں کو جمع کرنے کا یہ ہے کہ اگر بغیر قتل کیے آپ کی جان نہیں چھوٹتی تو آپ اسے قتل کر ڈالیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی بغیر قتل کیے آپ کا مال آپ بچا نہیں سکتے تو آپ اسے قتل کر ڈالیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسرا نقطہ ختم ہونے کو ہے. استاذ شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ اسرہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہاں بہت مختصر اور بہت کم الفاظ میں یہ مسائل بیان کیے ہیں. انشاءاللہ آٹھویں فصل کے پہلے باب میں، اس کتاب کے دوسرے حصے میں، ہم ان مسائل کو مفصل بیان کریں گے. اللہ تعالی ہمیں شرعی احکام کو صحیح طریقے سے سننے، سمجھنے اور پھر اس پر حقیقی معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے اقوال، افعال، احوال، اعمال کو درست فرما کر ان میں برکت عطا فرمائے. جتنے بھی ساتھی ان دروس کو سنتے ہیں، ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں، اللہ تعالیٰ ان سب پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ان سب کے آل اولاد اور ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اور میرے وہ ساتھی جو کہ ان دروس کو ترتیب دیتے ہیں اور بہت ہی پیار و محبت سے، قرار و محنت سے، مشکل مشکل حالات اور مرحلوں سے گزر کر یہ اسباق آپ تک پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دین و دنیا کی، دونوں جہاں کی خوشیاں، مسرتیں اور برکتیں عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور اللہ تعالیٰ ان کی خصوصی حفاظت فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.